בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, הקלטה שנייה של הלכות הכשר כלים הלכה ד', מאות חפה עד סוף ההלכה. וזה שנאורין בליל שבועות ואומרים מההתחלה והסוף מכל ספר. כי ההתחלה והסוף של כל ספר זה בחינת הכוח והפועל. כי התחלת הספר הוא בחינת כוח, כי עדיין כל הדברים הנאמרים בספר הזה הם עדיין בכוח. ואחר שגומרין הספר זה בחינת שכבר יצא מכוח אל הפועל. למשל, כשמתחילים התחלת התורה בראשית ברא וכו', זה בחינת כוח. כי עדיין בתחילת הבריאה, ביום הראשון, היה הכל בכוח, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כמובא בפירוש רש"י. ואחר כך יצא הכל מכוח אל הפועל, עד שנגמרה הבריאה כולה. ואחר כך יצא הבריאה מכוח אל הפועל, מדור לדור, מאדם לשת וכו', עד שבא נוח לעולם, שהוא היה קיום הבריאה, כמו שכתוב, זה נחמנו ממעשינו, מעצבון ידינו וכו'. נמצא, כשמתחילים בראשית ברא אלוקים וכו', ומסיימים ונוח מצא חן וכו', זה בחינת יוצא מכוח אל הפועל. וכן בסדר נוח שמתחיל מנוח ומסיים בלידת אברהם אבינו, שהוא הראשון שהודיע אלוקותו בעולם, שאז נחשבה כל הבריאה שיצא מכוח אל הפועל בבחינת ביבריאם באברהם וכנ"ל. וכן בכל סדר ובכל ספר, שכל המעשיות והדינים והמצוות המבוארים בכל ספר ובכל מסכת, כולם הם בתחילת הספר בבחינת כוח. ואחר כך כשנגמר הספר זה בחינת שיצא מכוח אל הפועל. כגון מסכת ברוכס, שמתחיל במתי קוראים את שמה וכו'. ועדיין כל דיני הברוכס אינם מבוארים והם עדיין בבחינת כוח. ואחר כך כשגומרים מסכת ברוכס זה בחינת מוציא מכוח אל הפועל. שכבר נתבערו על נכון ויצאו מכוח אל הפועל כל דיני הברכות. וכן בכל ספר וספר. ועל כן בשבועות שאז צריכים לקבל את התורה, שאז עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל, כל הבריאה מראש ועד סוף, כי הכל היה תלוי עד שישה בסיוון וכו' כנ"ל, על כן עוסקים אז לומר ההתחלה והסוף מכל ספר שהוא בבחינת מוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. חפבב. כי זה ידוע וכבר מבואר לאל מזה שעיקר קבלת התורה בשבועות בכל שנה ושנה, אף על פי שכבר ניתנה בסיני, העיקר לקבל התגלות פנימיות התורה. והעיקר שנזכה עתה שיומשך עלינו הארת פני התורה הקדושה באופן שנזכה לקיימה, שיזכה כל אחד להתעורר ולקום משנתו, לפקח על עסקיו, לחשוב על תכליתו, באופן שיזכה לצאת מרע לטוב ומדרגה לדרגה וכו'. ולזה צריכים לשבר מניעות רבות, ועיקר הוא הרצון כנ"ל. אבל לא היה כוח להתגבר ברצון ותוחלת ותקווה אל הטוב האמיתי, מאחר שכל אחד רואה עוצם רחוקו מהטוב, וזה כמה שהוא נחשף אל הטוב ועדיין לא עלתה בידו. ומחמת זה רבים מתרשלים אפילו מהרצון והחשק הטוב. אבל כשיזכור האדם את עצמו, את כל החסד והטוב שכבר זכינו בזה העולם, כי כבר זכינו לקבל את התורה מבראשית עד לעיני כל ישראל, ואחר כך שישה סדרי משנה הקדושים, וכל הספרים הקדושים מהצדיקים שאחריהם, עד שגם בדורותינו זכינו להתגלות חידושי תורה נפלאים כאלה מהצדיקי אמת שהיה לפנינו ובימינו. על ידי זה יש לנו כוח לייחל ולקוות ולצפות לישועה ברצון חזק, שגם עד זקנה ושיבה אל יתשנו. עד שנזכה על ידי הרצון החזק לשבר כל המיניות ולבוא לתכלית אמיתי, למה שצריך האיש הישראלי לבוא בזה העולם המעשה. ועל כן אומרים בליל שבועות ההתחלה והסוף מכל ספר מעיקרי התורה, שהם תנ"ך ושישה סדרי משנויס. שבהם כלול כל התורה כולה של כל הדורות כולם כידוע. כדי להזכיר לפני השם יתברך את כל החסד והטובה שכבר עשה עמנו, שכבר זכינו שיצא מכוח אל הפועל תורה קדושה ומתוקה כזאת. ועל ידי זה אנו מקווים ומצפים גם עתה, ברצון חזק וחיסופים עצומים, שנזכה ביום המחורת, ביום השבועות הקדוש, זמן מתן תורתנו, לקבל מחדש את כל התורה הקדושה, באופן שנזכה לקיימה מעתה ולעלות מדרגה לדרגה וכנ"ל. כ"ז. וזה שביקש דוד, יקום אלוקים, יפוץ אויבה וכו'. שמבקש על מפל את האויבים והשונאים שהם המונעים, ומתפלל שם הרבה על זה. ובתוך תפילתו מזכיר חסדי המקום ברוך הוא, שזיכה אותנו בקבול הסתירה, כמו שמדבר שם כל המזמור מזה, עלית למרום, שבית השבי וכו'. וזה שכתוב שם, עוז האלוקים, זו פעלת לנו, פעלת דייקה, שכבר הוצאת מכוח אל הפועל כל הבריאה על ידי קבלת התורה בדורו של משה. כן, גם אתה תרחם עלינו ותיתן לנו עזות דקדושה, שנזכה להתגבר על כל השונאים בעזות דקדושה וברצון חזק, עד שנזכה לשבר ולבטל כל השונאים שהם המונעים וכנ"ל. וזה שהזכיר תחילה גודל זכות ישראל ועוצם מסירת נפשם על הים, שהאמינו בהשם ובמשה עבדו וקפצו לתוך הים. כמו שכתוב שם, שם בנימין צעיר רודם שרי יהודה רגמתם. וכמו שפרש רשי שם, שבנימין ירד תחילה לתוך הים, ושרי יהודה התקנאו בהם, ועל ידי זה זכו למלוכה. וזהו ציווה אלוקיך עוזיך. היינו שעל ידי גודל רצונם החזק במסירת נפש כזה, זכו לשבר מניות כאלה שנבקע ים לפניהם, והשיגו מה שהשיגו אז, עד שזכו לקבול הסתירה ונתחזקו בעוז ותעצומות כזה, בחינת השם עוז לעמו ייתן. שזה פירוש ציווה אלוקיך עוזיך, כמובן בפירוש רשי שם. על כן אנו מבקשים שאתה גם אתה תרחם עלינו ותיתן לנו כוח להתגבר ברצון חזק, עד שנזכה לשבר כל השונאים שהם המונעים המשתתחים כמו מימי הים ממש. וזהו, עוז האלוקים, זו פעלת לנו וכנ"ל. כ"ח. וזהו, אלוקים באוזנינו שמענו וכו', פועל פעלת בימיהם וכו'. אתה ידך גויים הורשת ותתאם וכו'. היינו גם כן כנ"ל. מאחר שכבר עזרת לנו לשבר מניעות עצומות כאלה, שהם הגויים אשר הורשת מפניהם, עד אשר פועל פעלת בימיהם וכו', שגילית לנו נפלאות התגלות התורה כאלה, שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל וכנ"ל. על כן אנו מבקשים גם אתה צווה ישועות יעקב, שגם אתה יצווה ישועתו בזכות יעקב, שהוא בחינת אמת, בחינת תיתן אמת ליעקב. היינו מאחר שאנו כולנו הם בני יעקב, שהוא בחינת אמת, שאנו מזרעו, שהוא כולו זרע אמת, על כן תרחם עלינו לשבר כל המניעות ולגלות האמת בעולם. כי עיקר התחזקות הרצון לקדושה, שעל ידי זה משברים כל המניעות, הוא על ידי אמת, כנ"ל. וזהו, בך צרינו ננגח וכו'. וכן הולך שם כל המזמור שמתפלל על מפלת השונאים שהם המונעים. כי גם אתה רצוננו חזק מאוד אל האמת לאמיתו, כמו שכתוב שם, לא נסוג אחור ליבנו ותת אשורנו מני אורחיך. כי דיכיתנו במקום תנים וכו'. אם שכחנו שם אלוקינו וכו'. הלא אלוקים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב, כי עליך הורגנו כל היום וכו'. זהו בחינת רצון במסירת נפש של בני ישראל הכשרים, שסובלים מה שסובלים בשביל האמת. ועל כן מתפלל, אורה למה תישן, הקיצה וכו'. קומה עזרת לנו עובדנו למען חסדך. שגם אתה יעזור לנו למען חסדו, שהוא בחינת אהבת חסד, בחינת השתוקקות ורצון לקדושה שנטע בליבנו בחסדו. ועל ידי זה נזכה שיעזרנו ויפדנו מכל השונאים וכו' וכנ"ל. חפתת. וזהו שהתפלל, תעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז. שהתפלל, שיעלם ויסחר ויסתם פיהם של החולקים המדברים שקרים מוכזבים על הצדיק האמת בגאווה כזאת, בביזיונות כאלה. וכמו שכתוב במדרש, תעלמנה, התפרחון, השתתקון וכו'. וזהו מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת וכו'. היינו שאנו צועקים להשם יזבורך שיעלום ויסתום פיהם של המתנגדים על האמת שמהם כל המניעות, כדי שנזכה לנוק מתורתו של הצדיק האמת שהוא בחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. ואם ירצה הבעל דבר להחליש דעתנו חס ושולם לומר, הלא אין אנו כדאי להשיג רוב טוב צפון וגנוז כזה, ובשביל זה הוא מקים עלינו שונאים ומניעות כאלה, על זה אנו פורסים כפינו לפניו כבן לפני אביו, הלא כבר פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, שכבר הוצאת מכוח אל הפועל התגלות חידושי תורה נפלאים כאלה לחוסים בך, שהם החוסים בהשם יזבורך ומקווים לישועתו תמיד ברצון חזק. וזהו נגד בני אדם, כי הלא התגלות נפלאות התורה הוא נגד בני אדם, והכל יכולים לטעום ולראות נפלאות עמקויותיה ואמיתתה אם יחפוץ באמת. ומאחר שכבר פעלת לנו כל כך, על כן גם אתה אנו מבקשים, תסתירם בסתר פניך מאורסי איש וכו', כדי שנוכל לזכות לרוב טוב הצפון בתורה שהוא בחינת מרב טובך וכו' וכנל. וזהו שסיים שם, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. המייחלים דייקה שהוא בחינת רצון, שאף על פי שזה ימים רבים שאינו זוכה לטוב, אף על פי כן הוא מייחל ומקווה ומצפה להשם יזבוח ברצון חזק עד ישקיף ויראה השם משמיים. וזהו כל המייחלים כל דייקה, יהיה מי שיהיה. אפילו הגרוע שבגרועים צריך להתחזק ולהתאמץ לייחל ולקוות להשם יזבוח בלי לרפות ולרשל את הרצון הטוב לעולם. ובוודאי נפעול על ידי זה הרבה טובות אמיתיות ונצחיות, כאשר כבר פעלנו הרבה בחסדו, שכל בני אדם יכולים לראותם, בחינת פעלת לחוסים בך נגד בני אדם וכנל. למד. ועל כן נאורין בליל שבועות, כי חושך קודם לאור בסדר הבריאה בכל יום ויום, כמו שכתוב היי ערב, היי בוקר וכו'. כי כל יום ויום הוא בחינת בריאה, בחינת מוציא מכוח אל הפועל, כפי הבריאה שבאותו היום וכנל. אבל קודם שמוציאים מכוח אל הפועל בהכרח שיהיה מניעות, שזהו בחינת החושך שקודם לאור בכל יום. כי חושך הוא בחינת מניעות, בחינת ולא חסכת. נמצא שלילה וחושך הוא בחינת מניעות. ואז צריכים להתגבר בחשק ורצון חזק דקדושה לשבר המניעות וכנל. ועל כן באמת עיקר ההשתוקקות והרצון להשם מטבח ובלילה. בבחינת הזכרה נגינתי בלילה עם לבבי השיחה והחפש רוחי. וזה בחינת זכרתי בלילה שמך השם. וזה בחינת על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי וכו'. ועל ידי עוצם הרצון שיש לאדם בחשכת לילה זוכה לאור יום שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנל. וזה בחינת השינה של הלילה, כי המניעות מתגברים בכל פעם יותר. וכשרואה הבעל דובור שהאדם שבר כמה פעמים כמה מניעות, והוא סמוך מאוד אל הקדושה, הוא מתפשט ומשתתח כנגדו במניעות עצומות וקשות כאלה, עד שנדמה לו שאין בכוחו לשברם. ועיקר העצה לזה הוא הרצון החזק ביותר, שאף על פי כן יתחזק ברצון חזק לעולם וכנל. אבל על פי רוב הבעל דובו מתגבר ומשתתח כנגדו כל כך, עד שצריכים לבחינת שינה שהוא בחינת ביטול לגמרי. ומשם נמשך השינה שהוא בחינת ביטול גמור בעת חשכת לילה, שהוא בחינת השתתחות המניעות מאוד. אבל חלילה שהשתקע בשינה, הוא צריכים להתעורר משנתו שהתגבר ברצון והשתוקקות חזק כל כך בבחינת ביטול לגמרי, עד שיזכה בתוך כך להתעורר משנתו ולחזק ידו בהשם לבלי לייאש עצמו מהתקווה הטובה. וזהו השם הרבו צרי רבים קמים עליי שהם המונעים והשונאים, עד אשר רבים אומרים לנפשי אין ישועת לו וכו', שאומרים שחס ושולם אין לקוות לישועה עוד. אבל אני יודע ומאמין כי אתה השם מגן בעדי וכו', ועל כן עדיין קולי אל השם אקרא ויענני וכו'. ועל ידי זה אני שכבתי וישנה, הקיצותי וכו'. כי המניות והשונים השתתחו כנגדי כל כך עד אשר אני שכבתי וישנה, שהוכרחתי לבחינת שינה שהוא בחינת ביטול. ועל ידי התקווה עדיין, כי אתה השם מגן בעדי, על ידי זה הקיצותי כי השם ישמחני לא יירא מרבבות עם וכו'. כי השם יושיעני בוודאי כאשר עזרוני רחמיו עד הנה וכנ"ל. ועל כן אחר שספרנו ימי הספירה לעומר, שעל ידי זה המתקנו בחינת עומר שעורים, שהוא בחינת העדר הדעת, שמשם כל המיניות כנ"ל. וזכינו להגביר הרצון דקדושה. וזהו בחינת גודל הרצון דקדושה של כל ישראל הכשרים בשעת הספירה. כנראה בחוש גודל ההתעוררות בתשוקה נפלאה בעת שישראל מקיימים מצוות ספירת העומר. כי העיקר מצוות ספירת העומר הוא להגביר הרצון דקדושה, להמתיק הדינים על ידי זה ולבטל ולשבר כל המיניות וכנ"ל. ועל כן נעורים בליל שבועות כל הלילה ומנדדים שינה מעיניהם ועוסקים בתורה. כי כבר ביטלנו בחינת חשכת לילה שמשם השינה שבאה על ידי התגברות המיניות ביותר. כי כבר זכינו לבטל המיניות על ידי תוקף הרצון, שזכינו להגביר הרצון על המיניות על ידי מצוות ספירה כנ"ל. ועל כן אין צריכין עתה לשינה, רק לעסוק בתורה, להתחיל כל ספר ולסיימו, כדי להוציא מכוח אל הפועל וכנ"ל. למד א', וזהו בחינת ברית מילה, ובכל ברית נמצא אליהו. כי אליהו מלאך הברית. כי אליהו ממשיך דרך הקודש המבואר לאל, שהוא בחינת והנה פי שניים ברוכך אליי. שזה המקרא נאמר בעניין אליהו ואלישע, קודם שעלה אליהו ונסתלק לשמיים. כי אליהו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שכל עבודת הכהן להמתיק אחרון אף ולהמשיך בחינת רוחו של משיח מכוח אל הפועל. שזה עיקר בחינת פי שניים וכנ"ל. ועל כן עיקר הגאולה שתהיה על ידי משיח צדקנו, היא תלויה באליהו שיבוא ויבשר הגאולה. ובכל פעם שאנו מבקשים על ביאת משיחנו, אנו מבקשים על ביאת אליהו תחילה. כי עיקר ביאת משיח תהיה על ידי בחינת התגלות אליהו, שהוא ממשיך בחינת פי שניים הנ"ל, שהוא בחינת התגלות משיח. כי כשיגמור להוציא מכוח אל הפועל בחינת פי שניים הנ"ל בשלמות, אז יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו. כי עיקר בחינת פי שניים הנ"ל נמשך מרוחו של משיח כנ"ל. ועל כן אליהו ממונה על מצוות מילה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי מצוות מילה ופריאה, לחתוך ולבטל קליפת העורלה והפריאה מהברית קודש, זה בחינת שבירת וביטול כל המיניות והסתרות החופין על האמת, שהן בחינת עורלה דחפי על ברית. וצריכים לחתוך ולשבר ולבטל כל המיניות ביגיעות גדולות ובמסירות נפש ובשפיכות דמים, ולסבול צער וכאב גדול כמו התינוק ממש בשעה שמלין אותו וחותכין העורלה וקוראין אור הפריאה, שהם בחינת כלל כל המיניות שבעולם שנמשכין מקליפת עורלה ופריאה. כי עיקר המיניות הוא שמונעים מלהתקרב לצדיק האמת, שעל ידו עיקר תיקון הברית, שזה עיקר כל התורה כולה. שזה אי אפשר לתקן, כי אם על ידי הצדיק האמת דנטר ברית בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. ומי שמתגבר לשבר המיניות במסירת נפש בבחינה זאת, הוא זוכה להתקרב אליו ולראות את האמת שהוא בחינת תיקון הברית, בחינת כולו זר האמת. ואז זוכה לבחינת פי שניים, שעל ידי זה עיקר התיקון, שכל זה נמשך על ידי אליהו כנ"ל. ועל כן אליהו הוא מלאך הברית וכנ"ל. ועל כן אי אפשר לקבל את התורה כי אם על ידי מילה וטבילה. וכן אין מקבלין את הגר עד שיכנוס בקדושת ישראל כי אם על ידי מילה וטבילה. כי עיקר קבלת התורה שהוא בחינת פי שניים הנ"ל אי אפשר כי אם על ידי שבירת מניעות במסירת נפש. שעל ידי זה זוכין להוציא מכוח אל הפועל בחינת פי שניים הנ"ל. שהוא בחינת קבלת התורה, שכל זה הוא בחינת מילה וטבילה כנ"ל. למד ב' כי כבר מבואר למעלה שבחינת תיקון הברית הוא בחינת יוסף שהוא בכור, שהוא בחינת פי שניים כנ"ל. כי עיקר תיקון העולם על ידי הולדות הדורות, שעל ידי זה ממשיכים להתגלות אלוקותו מדור לדור, בחינת דור לדור ישבח מעשיך וכו'. בחינת חי חי הוא יודיך וכו', אב לבנים יודיע אל עמיתך. שכל זה הוא בחינת פי שניים שממשיכים חיות אלוקות, שהוא ידיעת עמיתתו, שזה עיקר החיות, מרוח דל אלה לרוח דל תתה, מרב לתלמיד ומאב לבן. ועל כן קרא אלישע לאליהו אבי, כמו שכתוב אבי אבי רכב ישראל וכו'. כי הכל אחד וחנל. וכל זה זוכין על ידי תיקון הברית, שמשם הולדת קדושה, שעל ידי זה עיקר המשכת בחינת פי שניים הנ"ל, שהוא בחינת נוח נוח, בחינת נוח לאלה נוח לתתה וכו' כנ"ל. כי נוח איש צדיק שהוא מנדנטר ברית, כי נוח נולד מעול. ועל כן תכף שנולד התינוק צריכין ביום השמיני לחתוך העורלה ולקרוע עור הפריה לגלות העטרה, כדי לבטל ולשבר הקליפות שמהם כל המניעות החופין על הברית קודש, שמשם עיקר המשכת בחינת פי שניים כנ"ל, עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל. כי על ידי זה יוצאים כל הדורות מכוח אל הפועל, שעל ידי זה עיקר התגלות אלוקותו ידבח. ועל כן חופין על הברית שני מיני קליפות, שהם קליפת העורלה והפריה, כנגד בחינת פי שניים הנ"ל. כי את זה לעומת זה, וזהו בחינת חיתוך, בחינת שם ח'ת'ח' הנ"ל, בתורה הנ"ל, שהוא סופי תיבות פותח את ידיך, יהודיך וכולי עיין שם. שהוא בגימטריה שתי פעמים רוח, כמו שכתוב שם, עיין שם. כי על ידי שמבטלין העורלה זוכין לתיקון הברית, שעל ידי זה זוכין לבחינת פי שניים, שהוא בחינת שתי פעמים רוח, בחינת רוח דל אלה ורוח דל תתה וכנ"ל. וזהו, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב וכו'. ואיתה בקבונס, שמרומז בפסוק זה, שעיקר גאולת משיח הוא על ידי תיקון הברית וכו'. וזהו, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. שהשם יתברך הבטיח לאנובי שהתירה לא תשתכח מישראל, כי הרוח אשר עליו, היינו בחינת הרוח חיים הנ"ל, יהיה נמשך מדור לדור עד עולם. שזהו בחינת המשכת פי שניים הנ"ל, שבזה תלויה הגאולה הכנ"ל. ל"ג. וזהו בחינת מה שקוראים ביום הכיפורים אחרי מות שני בני אהרון וכו'. ששם מפורש כל עבודת יום הכיפורים, שאז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים לכפר עוונות בני ישראל. כי עיקר התשובה וסליחת עוונות של יום הכיפורים הוא על ידי זכות שני בני אהרון שמתו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שכל הבוכה על מיטת בני אהרון מוחלין לו עוונותיו. כי איתה בכתבי הארי ז"ל, בכמה דרושים, שפי שניים, שהמשיך אליהו לאלישע, כשביקשו והנה פי שניים ברוחך אליי, הם סוד נפשות שני בני אהרון נדב ואביהו, שנתעברו בפנחס שהוא אליהו, כשקינא על מעשה זמרי וכו'. סוגריים, וכמבואר כל זה שם עיין שם, ובפרט בספר צמח צדיק בדרוש הגדול על אליהו ואלישע עיין שם. ועל כן, ביום הכיפורים, שאז צריכים לעשות תשובה ולכפר עוונות, שכל זה על ידי בחינת פי שניים הנ"ל כנ"ל, על כן מזכירין אז מיתת שני בני אהרון, כי על ידם עיקר המשכת בחינת פי שניים הנ"ל, בחינת והנה פי שניים ברוחך אליי כנ"ל. כי עיקר תיקון העוונות הוא על ידי שחוזרין ומוציאין כל תיקוני הבריאה מכוח אל הפועל מחדש, על ידי גודל כוח הצדיקים השלמים שחוזרים וממשיכים חיות חדש דקדושה לכלל הבריאה, מרוח דל אלה לרוח דל תתה, שמשם המשכת בחינת פי שניים הנ"ל. וכל זה נעשה בעשרת ימי תשובה, וההתחלה מראש השונה והגמר ביום הכיפורים. ועל כן צריכים לנסוע לצדיקי אמת על ראש השונה, כי בראש השונה נברא האוילום. דהיינו עודו מרישון שנברא אז שהוא עיקר האוילום. כי הכל נברא בשבילו. ואז נגמרה הבריאה ויצא מכוח אל הפועל על ידי השם יזבוח בעצמו. אבל עדיין היו צריכים שאדם הראשון יחזור ויתקן כל הבריאה על ידי עבודתו השלמה, שבשביל זה נברא הכל, שעל ידי זה יחזור ויוציא כל תיקון הבריאה מכוח אל הפועל מחדש וכמבואר לאל. אבל אדם הראשון קלקל מיד, והשם יתברך חמל על עולמו וחתר לו פתח לתשובה ומחל לו אבונו, וקבע יום זה לדורות שיהיה בו ראש השונה, כמו שאמרו אבותינו זל במדרש. ועל כן בראש השונה צריך כל אחד מישראל לחזור בתשובה ולתקן מעשיו, כדי שעל ידי זה יחזור ויוציא כל תיקון הבריאה מכוח אל הפועל וכנ"ל. וזה אי אפשר כי אם על ידי כוח הצדיקים. על כן נוסעים לצדיקים על ראש השונה. וזה שהולכין על קברי הצדיקים בערב ראש השונה, כי עיקר התיקון הוא על ידי הצדיקים שוכני אפר, שהם גדולים במיטתן יותר מבחייהם, שעל ידם עיקר המשכת בחינת פשניים כנ"ל. וזה התיקון, בחינת מוציא מכוח אל הפועל כל הבריאה, עיקרה ביום ראש השונה, כי בו ביום נברא האדם שהוא כלל העולם, וכמו שאנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך וכנ"ל. אבל גמר התיקון הוא ביום כיפר. ועל כן הם עשרת ימי תשובה כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם, כנגד 10 הדיברות שהם כלל התרא, שבשבילה נברא הכל. וכל זה הוא כנגד בחינת יודנל, בחינת פותח את ידיך יודיך, שמשם מוציאים מכוח אל הפועל, מיוד דל אלה ליוד דל תתה. ועל כן הם 10 ימי תשובה כנ"ל. והגמר ביום הכיפורים, שאז גמר 10 ימי תשובה. ואז גומרין להוציא מכוח אל הפועל תיקון הבריאה על ידי התשובה וסליחת עוונות שזוכין על ידי הכהן הגדול וכנ"ל. ועל כן עוסקין אז להתיר נדרים ופותחין כל נדרי בתחילת יום כיפור. כי עיקר תיקון התשובה הוא בבחינת התרת נדרים, שהוא על ידי פתח חרטה, שעל ידי זה ממשיכין בחינת פתח הנזכר בהתורה הנ"ל, שהוא בחינת פותח את ידיך כמו שכתוב שם. כי העיקר לעשות פתח באור העליון הסתום ונעלם מאיתנו מאוד לרוב גובהו. והצדיקים בעוצם כוחם פותחים שם פתח, שעל ידי זה הם ממשיכים לנו חיות דקדושה משם, מבחינת יוד דל אלה ליוד דל תת הכנל. שעל זה אנו מתפללים בתחילת ראש השון נשאו שערים השכם מנסו פתחי עולם, שיפתח לנו ברחמים פתחים ושערים. ועל ידי זה ויבוא מלך הכבוד שיתגלה אלוקותו לעין כל. וזה בחינת יום כיפר, שאז נפתחים כל הפתחים העליונים מאוד לצדיקי אמת, עד שיש רשות לכהן גודל שהוא בחינת הצדיק האמת לכנוס לפני ולפנים, להמשיך רוח חדשה משם, שעל ידי זה עיקר סליחת עוונות כנ"ל. וזה בחינת תפילת נעילה, שאז צועקים ומתפללים על פתיחת השער, כמו שאומרים פתח לנו שער וכו'. כי עיקר התיקון על ידי בחינת פתח הנ"ל שזוכין על ידי פתח הרתה, שהוא עיקר התשובה, שהוא בחינת התרת נדרים וכנ"ל. וזה בחינת התבילות הקדושות של הכהן הגדול ביום כיפור, שהיה צריך תבילה בכל פעם שנכנס מחוץ לפנים ומפנים לחוץ. כי על ידי כל זה היה עוסק להוציא מכוח אל הפועל, על ידי שעסק תחילה בעבודת הקורבנות בחוץ, כמו בשאר ימות השנה, שכל עבודתו היה לכפר על בני ישראל, שעל ידי זה היה מתקן כל הבריאה, שזהו בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. ואחר כך נכנס למקום שנכנס לפני ולפנים, שמשם היה עיקר הכפרה של יום כיפר. כי עיקר התיקון הוא על ידי שעולה הצדיק בחינת הכהן הגדול למקום גבוה ועליון ונשגב מאוד מאוד, שהוא בחינת לפני ולפנים. ומשם המשיך חיות עליון קדוש מאוד מרוח דל אלה לרוח דל תתה, שזה עיקר בחינת המשכת פשניים, שעל ידי זה עיקר התיקון כנ"ל. ועל כן היה צריך תבילה בכל פעם, כי כל זה הוא בחינת תבילה במימי המקווה, ששם רוח אלוקים בחינת רוחו של משיח מרחפת וכו' וכנ"ל. דמדלת. וזה שיתפלל הכהן הגדול בבית קודש הקודשים, שלא תפיל אישה פרי בטנה ולא יצטרכו עמך ישראל זה לזה, וליעדי עבד שולטן מדבית יהודה. ולכאור את תמוע, מדוע התפלל דייקה על דברים אלו, ומה חיבור ושייכות יש להם? אך על פי הנעל הכל ניחה. כי עיקר תפילו סוי שנזכה לגמור התיקון להוציא מכוח אל הפועל. וזה שלא תפיל אישה וכו'. כי עיקר כלל הבריאה הוא האודון שבשבילו נברא הכל. ועל כן כל מה שנתרבין בני ישראל מדור לדור, על ידי זה הוא בחינת תיקון הבריאה, בחינת מוציא מכוח אל הפועל. ועל כן העיקר הוא תיקון הברית שמשם ההולדה, שעל ידי זה נקרא צדיק וחנל. ועל כן התפלל שלא תפיל אישה וכו', רק יהיו נולדין בני ישראל, בני קיימה, שיעסקו בתורה ויעבדו את השם יזבורך, שעל ידי זה עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנל. וזהו שלא יצטרכו עמך ישראל זה לזה וכו'. היינו, שלא יהיה בכלל נצרך לבריות, שעל ידי זה נפגע מהאמת בבחינת, כיוון שנצרך האדם לבריות נשתנה פניו, שהוא האמת, לכמה גוונים. כמבואר שם היטב בהתורה הנ"ל, שעל ידי זה הן יכולים להוציא מכוח אל הפועל, כמו שכתוב שם, אין שם. וזה, ולא יעדי עבד שולטן מדבית יהודה. היינו, בחינת מלכות משיח שיוצא מיהודה. כי עיקר כל התיקון הזה הוא על ידי בחינת רוחו של משיח, כנ"ל. למדה. ועל כן, נדב אביו, פגמו בגין דליין סיבו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. שעל ידי זה פגמו בבחינת מוציא מכוח אל הפועל, על ידי שלא הולידו בנים וכנ"ל. והתיקון היה על ידי מיתתם בקדושה, על ידי שנתעברו בפנחס שהוא אליהו בעת שכינה על פגם הברית. שעל ידי זה עיקר המשכת פי שניים כנ"ל, בחינת מוציא מכוח אל הפועל. נמצא, במה שפגמו נתקנו וכנ"ל. ועל כן תלתה התורה כל עבודת יום הכיפורים במיתתם. כי עיקר עבודת יום הכיפורים, שהוא לחפר על בני ישראל על ידי בחינת המשכת פי שניים ממקום גבוה מאוד, הוא על ידי מיתת שני בני אהרון וכנ"ל. למד וב. ועיין בהתורה הנ"ל, מבואר שעל ידי מניעת הפרנסה אין יכולים להוציא מכוח אל הפועל. וזהו כל עמל האדם לפיו, שעיקר עמל האדם שהם המניעות שמונעין אותו מעבודתו מלהתקרב לאנשי האמת, שזהו העיקר, הכל הוא בשביל פיו, דהיינו הפרנוסה וכנ"ל. כי אדם לעמל יולד, ואמרו רבותינו ז"ל, אומול זה איני יודע מהו, אם אומול הפרנוסה, אם אומול תירה וכו'. הווה אומר, זה אומול תירה. כי כפי מה שמשבר ומבטל מעצמו עמל הפרנסה השם המניעות, הבאים על ידי הפרנסה, הוא מחזק ליבו בביטחון חזק בהשם מטבח, שהשם מטבח לא יעזבנו ולא יוכלו המונעים לקפח פרנסתו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, בשמך יקראוך וכו'. כמו כן, הוא זוכה לעמל תורה. כי אי אפשר לזכות לתורה כי אם על ידי שבירת מניות המונעים שעיקרם בעניין הפרנסה כנ"ל. למד זין. שייך לאל. וזהו פנחס בן אלעזר וכו' השיב את חמתי, כי פנחס, זה אליהו, זכה לבטל ולהמתיק כחרון אף, שעל ידי זה ממשיכין רוחו של משיח, שמשם מוציאין מכוח אל הפועל, שזהו בחינת פי שניים וכנ"ל. למד ח'. וזהו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה בחינת בריאה בכוח נגד גמר הבריאה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י, שביום ראשון נברא הכל, אך כל אחד ואחד נקבע ביום שנגזר עליו וכו'. נמצא שגמר יציאה מכוח אל הפועל של כל תולדות שמיים וארץ, היה לכל דבר ביומו, וביום הראשון שנברא הכל הוא בבחינת כוח נגדו וכנ"ל. וקודם שיוצא מכוח אל הפועל יש מניעות רבות וכנ"ל. וזהו בחינת והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, שהם בחינת כלל כל המניעות שבעולם שאינם מניחים להוציא האמת מכוח אל הפועל, שבבחינת תוהו ובוהו וחושך וכו'. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שתוהו ובוהו מרמזין על ארבע מלכויות שהם כנגד ישראל, ותופסין את ישראל בגלות שמהם כל המניעות. ועיקר הוא הגלות האחרון הזה שהוא בחינת תאום שמתפשטין המניות מן האמת עד התאום, בבחינת תאום אל תאום קורא, ופרש רש"י צרה קוראת אל חברתה. ועיקר הצרות הם המניות מלהתקרב אל השם יתברך ולתורתו. ורוח אלוקים דה רוחו של משיח מרחפת על פני המים, זה עיקר התיקון והתקווה. כי משם מוציאים מכוח אל הפועל על ידי גודל החשק והרצון וכנל, שזהו בחינת טבילה במקווה וכנל. וזהו ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור דה ימינה ושמאלה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. היינו שניכר בין ימין לשמאל, שזהו עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל, כמו שכתוב שם, עיין שם. וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ופרש רש"י ראה שאין העולם כדאי להשתמש באור של שבעת ימי בראשית, וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. וזהו, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. חושך הם בחינת מניעות כנל, שיבדיל האור מן החושך וגנזו, שאין מי שיזכה אליו, כי אם כל אחד כפי מה שמשבר המניות שהם בחינת החושך, כמו כן זוכה לנוק ממנו, עד שיזכה אליו כראוי לעתיד לובוי. כי הצדיקים והכשרים הנלווים אליהם זוכים גם עתה לנוק מהאור הזה כל אחד כפי מדרגתו. וכמובן בזוהר הקדוש הוא מובא במקום אחר. כי כל אחד כפי שמשבר המניות כן זוכה לנוק מהאור הזה, ועל ידי זה יזכה אליו לעתיד לבוא וכנ"ל. למתת. וזהו שספר את הימים, כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, וכן יום שלישי וכו'. כי העיקר לעשות פתח וצינור, להמשיך האור והחיות, מיוד אל אלה ליוד אל תתא וכו'. שזהו בחינת טובים השניים מהאחד. כי כשהאור אחד, כמו שהיה קודם הבריאה, אין זה שלמות. כי עיקר כוונתו הוא שיצא האור מלמעלה למטה ויתרבה, ויחיה ויקיים את כל הבריאים. והעיקר את האדם הישראלי שהוא תכלית הכל. כי עיקר השלמות שתצא הבריאה מכוח אל הפועל שאז שייך מספר. כי כל זמן שהיה הכל בכוח אין שייך מספר. רק עיקר התיקון, שאחר שיצא מכוח אל הפועל ונעשה בחינת מספר, שגם אחר כך לא יהיה מספר נפרד חס ושולם מהאחד. רק שיחזרו הפועל אל הכוח. ואף על פי כן לא יתבטל שם לגמרי, שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו חס ושולם. רק יחזור ויעלה למעלה בכל פעם, וימשיך החיות למטה בבחינת והחיות רצו ושוב. שהעיקר, על ידי האמונה שיודע אחר הבריאה שכל הבריאה מיתו ידבח, בבחינת וידע כל פעול וכל כנל. ועל כן ספר כל הימים, כי זה עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל שהוא בחינת מספר כנל. ועל כן כתיב היי ערב, היי בוקר וכו' ליום אחד, ולא כתיב יום ראשון. לומר שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו וכו', כמו שאמרו אבותינו זה עלינו כנל. שעיקר התיקון לחזור כל המספר לאחד, לידע שאחר המספר שהוא אחר הבריאה, אחר שיצא מכוח אל הפועל, עדיין הכל אחד. כי השם אחד ברא הכל ומחיה הכל וכנל. וזהו בחינת כוונת הספירה קודם שבועות. שעיקר התיקון על ידי שסופרין הימים לעומר שהיו מניפים אותו להשם מטבח. כמו שאמרו רבותינו ז"ל שהיה מניפו למעלה ולמטה ולארבע רוחות למי שהכל שלו. כי העומר ממתיק הדינים ומבטל המניות עד שחוזרין לתחילת השורש ובחינת רוחו של משיח ומוציאין משם מכוח אל הפועל. ועל כן אחר כך סופרין כל הימים לעומר שהם שבעה שבועות כנגד שבעת ימי בראשית, לחזור ולקשר כל המספר שהם שבעת ימי בראשית, שזה יקרא בחינת מוציא מכוח אל הפועל, לקשר הכל לשורשו. כי עתה צריכים להכין עצמנו לקבלת התורה, שעל ידי זה חוזר ויוצא תיקון כל הבריאה מכוח אל הפועל בשלמות התיקון, בבחינת והחיות רצו ושוב, שיהיה אחר הבריאה כמו קודם הבריאה. ואף על פי כן יתקיים הבריאה, שכל זה נעשה בכוח צדיקי אמת שממשיכים לנו הערת התורה בכל דור, בדרכים נפלאים וכנל. מם. וזהו בחינת מספר בני ישראל שעוסקים בפרשה הזאת קודם שבועות. כי קוראים מקודם פרשת במדבר, כמו שאמרו אבותינו זה על מנו ויצרו, כי הרוח דלילה גבוה מאוד. ועל כן צריכים הרבה תלמידים שיוכלו להמשיך הרוח חיים הנ"ל, בחינת פי שניים מרבם. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, והעמידו תלמידים הרבה. וזהו בחינת מעלת ריבוי בני ישראל, שהשם מטבח והצדיקים מברכים בזה כמה פעמים. כמו שכתוב, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם וכו', יברך יראי השם וכו', וכתיב יוסף השם עליכם ועל בניכם. כי כל מה שמתרבין בני ישראל הקשרים הנלווים אל הצדיק האמת, מקבלים יותר רוח חיים הנ"ל, בחינת פי שניים הנ"ל. כי יש להם כוח יותר לקבלו על ידי ריבוי הכלים הקדושים של כל אחד. אבל צריכים שיהיה ביניהם אהבה גדולה, בחינת אהבת חברים, שלא תתגבר הסתרא אחרא הנאחזת בריבוי והמספר, וכמו שכתוב, ולא כי תישא את ראש בני ישראל וכו', ולא יהיה בהם נגף, כמו שפרש רש"י שם. ועל כן כשמונין ישראל, צריכים ליתן שקלים מחצית השקל, 20 גרה השקל. 20 גרה בחינת שני היודין הנ"ל, בחינת 10 10 כף כמובא. כי צדקה נדבת לב ובחינת המשכת הרוחיים מאלה לתתה. כי צדיק על שם צדקה, שעל ידי זה ממשיך הפתח הנ"ל מאלה לתתה, בבחינת פיתחו לי שערי צדק, צדק דייקה. וכתיב פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, צדיק דייקה וכנ"ל. ועל כן לפעמים נעשה מחלוקת בין ישראל בעצמן, שאחד מונע לחברו. ואלו המניעות גדולים מהכל כידוע. כי בהרבה בני ישראל יש שינוי דעות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאין דעתם שווה זה לזה. אבל צריכים שבכל שינויי דעותיהם יוכללו יחד ברבם האמיתי, ואז נעשה תיקון גדול על ידי הריבוי בבחינת ברוב עם, הדרת מלך וכו'. וכתיב, ברבות צדיקים ישמח העם. כדאי כי על ידי שדעתם משונה זה מזה וכולם נכללים בדעה אחד, להיכלל בהצדיק האמת רבם, על ידי זה יש להם כלים נפלאים הרבה לקבל האור הגדול בחינת פי שניים. אבל כשעומדים אנשים מישראל וחולקים על הצדיק האמת, שבאמת גם הם מקבלים חיותם באלם גדול ממנו, בבחינת מלכות באיתקסיה, והם חולקים על מקור חיותם, ולא די שהם חולקים על עצמם ועוקרים עצמם משורש חיותם, אף גם הם עומדים למונעים ומסתינים על המתקרבים אליו באמת. וזאת המחלוקת והמניעות מונע יותר מהמניעות של אשר לא מבני ישראל אינה. וזה בחינת וחסרון לא יוכל להימנות, זה שנמנו חבריו לדבר מצווה ולא נמנע עמהם, היינו כנ"ל. והתיקון, על ידי אליהו שיבוא לעשות שלום בעולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי על ידי אליהו עיקר המשכת פי שניים כנ"ל, שעיקרו תלוי בשלום כנ"ל. וזה, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אב ובן זה בחינת רב ותלמיד, בחינת רוח דלאלה ורוח דלתתה. שישיב ויכלול אב על בנים ובנים על אבותם, שיהיה נכלל יחד הרוח דלאלה והרוח דלתתה, בבחינת רצו ושוב, שזה עיקר התיקון של בחינת פי שניים שממשיך אליהו מרוחו של משיח וכנ"ל. ועל כן, הכל בעשרה שכינתא שריעא, ונקראים מניין. כי זה עיקר שלמות המניין דקדושה כשיש 10 שמתקבצים לדבר שבקדושה. 10 דייקה כנגד בחינת היוד הנ"ל, שאז יכולים להמשיך מיוד דל אלה ליוד דל תתה כנ"ל, שזה עיקר תיקון המספר והמניין. ועל כן נקראים מניין, כי הם תיקון המניין והמספר, כי על ידם נכלל המניין באחד בבחינת רצו ושוב כנ"ל, שזה עיקר התיקון וכנ"ל. ממלף. וזה בחינת נטילת ידיים לאכילה. כי תיקונו לתאר הידיים דייקה על ידי מימי הנטילה. כי המים נמשכים מבחינת מימי המקווה הנ"ל, ששם רוח אלוקים שהוא רוחו של משיח מרחפת, שמשם מוציאים מכוח אל הפועל כנ"ל, שמשם עיקר הטהרה מכל הטומאות שנמשכים מהאוויר רחמנא ליצלן כנ"ל. ועל כן עיקר הטהרה בידיים דייקה, כי הידיים הם בבחינת כוח ופועל שהם בחינת ימין ושמאל, בחינת אף ידי יסדה ארץ וכו'. ועל כן עיקר הטומאה והטהרה תלויה בידיים יותר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ידיים עסקניות הן וכו'. כי עיקר העסק שהם כלל כל העסקים והמלאכות והעשיות של זה העולם, הכל נעשה על ידי הידיים שהם כלי המעשה, שעל ידם גומרין כל דבר ומוציאין אותו מכוח אל הפועל. ועל כן בהם תלויים כל המצוות והעבירות שהם בחינת כל הטומאות והטהרות וכנ"ל. ועל כן קודם האכילה שהוא להחיות את האדם, להמשיך הרוח חיים מהרוח דל אלה לרוח דל תתא כנ"ל, צריכין ליטול במים הנ"ל את הידיים דייקה. כי עיקר כל תיקון הנ"ל שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל תלוי בידיים וכנ"ל. מבית. ועל כן גם קודם התפילה צריכים ליטול ידיו במים, והעיקר בבוקר כשקמים מהשינה, כי השינה של לילה וחושך שהוא בחינת מניות שצריכים לשברם על ידי גודל החשק וכו' כנ"ל. ואחר כך כשקמים מהשינה צריכים לתאר עצמם מהזוהמה של הרוח רעה שמשם כל המניות ששורה על הידיים ביותר, מחמת שעל ידם עיקר תיקון בחינת מוציא מכוח אל הפועל. על כן צריכים לתאר הידיים במים דייקה וכנ"ל, ועל ידי זה יכולים להתפלל שעל ידי זה עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל שהוא על ידי הדיבור של התפילה, כמובן בהתורה הנ"ל ובהתורה התלנבירה וכו'. וזהו שאמרו אבותינו זה על כל הנפנה ונוטל ידה וקורא קריאת שמע ומתפלל וכו', ומסיק כאילו טבל. כי נטילת ידיים הוא בחינת טבילה במקווה וכנ"ל. ועיין בהתורה הנ"ל מה שכתוב על פסוק והמה מידך נגזרו, וכן מה שכתוב שם על מאמר רבותינו ז"ל, ואין אתה בא לידי עבירה, לידי דייקה וכו'. כי עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל, לטוב או להפך חס ושולם, תלוי בידיים, שעל ידם יצאה כל הבריאה מכוח אל הפועל, בבחינת אף ידי יסדה ארץ וכו'. ועל כן עיקר הטהרה בידיים וכנ"ל. מ"ג. וזה בחינת הכשר כלי אקום מבליית האיסור שצריך להיות על ידי אש, כמו שכתוב שם, אך את הזהב ואת הכסף וכו', כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וכו'. כי מבואר בהתורה והנה פי שניים הנ"ל שלהוציא מכוח אל הפועל או על ידי הדיבור וכו'. ושלמות הדיבור נמשך על ידי מפלת הרשעים בעולם הזה, כמו שיהיה לעתיד וכו'. וזה נעשה על ידי אמת, על ידי שמתפללים ועובדים את השם יתברך באמת לאמיתו, בלתי להשם לבדו, לא בשביל שום פנייה, בשביל פרנסה וכבוד חס ושולם. שעל זה נאמר, כיוון שנצרך אדם לבריות, באיזה בחינה נשתנה פניו שהוא האמת לכמה גוונים וכו' עיין שם. וכשנשלם הדיבור צריך להמשיך נקודות לאותיות, וזה נעשה על ידי החשק הבא על ידי ריבוי המניות, שעל ידי זה משברין המניות וכו', ואז זוכין להוציא מכוח אל הפועל שהוא בחינת המשכת פי שניים הנ"ל, דהיינו להמשיך הרוח חיים מחדש, שעל ידי זה מתארין מכל הטומאות וכו' כנ"ל. ועל כן כלי אקום של סעודה, שצריכים לאכול בהם מאכל ישראל, שעל ידי זה ממשיכין הרוח חיים, צריכים הכשר תחילה על ידי האש, דהיינו הגעלה ברותחין או ליבון באש, להפליט האיסור מהם, ואחר כך טבילה במים. כי על ידי ההכשר, על ידי האש, על ידי זה ממשיכין בחינת מפלת הרשעים בעולם הזה, שעל ידי זה נשלם הדיבור כנ"ל. כי פליטת האיסור לחוץ על ידי האש, זה בחינת שפולטין וזורקין את הרשעים לחוץ. כי הרשעים הם בבחינת האיסור שהוא הקליפה. בעיקר הכנעתם ומפלתם שהוא בחינת פליטת האיסור לחוץ הוא על ידי האש. כי עיקר מפלת הרשעים לעתיד ביום הדין הגדול והנורא יהיה על ידי האש, כמו שכתוב, כי באש השם נשפט וכו'. וכתיב, הנה היום בא בוער כתנור וכו', כי מהאש יצאו והאש תוכלם. כי הם חיממו עצמן באש התאוות, ולא די להם בזה, אף גם הבעירו בהם אש הקנאה בצדיקי אמת ובכשרי ישראל, ורדפו אותם בכל מיני רדיפות. על כן יהיה מפלתם על ידי האש כנ"ל. וזה בחינת הכשר כלים להפליט האיסור שבהם על ידי האש. דהיינו שמפילין הרשעים שהם בחינת האיסור על ידי האש, וכמו שכתוב, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. וכדרך תשמישו כך הגעלתו. כי כפי מה שנדבק האיסור שהוא בחינת הרשע על ידי האש, כמו כן צריכים להפליטו ולהפילו על ידי האש וכנ"ל. נמצא שהכשר כלים על ידי האש זה בחינת מפלת הרשעים, שעל ידי זה נשלם הדיבור. וזה בחינת אחת הזהב ואת הכסף וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל שצריכים להעביר החלודה מהמתכת. וזה רמז שאי אפשר להמשיך בחינת מפלת הרשעים שהוא בחינת פליטת האיסור לחוץ, כי אם על ידי האמת. וזה בחינת העברת החלודה, שצריכים להעביר תחילה מהזהב והכסף את החלודה ולא יישאר כי אם הזהב והכסף כמו שהוא. וזהו לשון אח, שלא יהיה שם חלודה. אך אח המתכת יהיה כמו שהוא, עד כאן לשונו. זה בחינת אמת שיהיה נשאר הדבר כמו שהוא ולא תחפה עליו החלודה שהיא מקלקלת הזהב והכסף ומחפה ומסתיר אותו עד שאין ניכר בין זהב לנחושת. שזהו בחינת שקר החופה על האמת עד שאין ניכר האמת. דהיינו שעל ידי ריבוי המחשבות זרות והפניות שלו נחפה ונתכסה האמת עד שאין מכירין בין אמת לשקר. ועל כן פליטת האיסור שהוא בחינת מפלת הרשעים, אי אפשר כי אם על ידי שמעבירין החלודה תחילה שהוא בחינת השקר החופה על האמת, ולא יישאר כי אם הדבר כמות שהוא, שהוא בחינת אמת, כי אמת הוא אחד. כי אמת אי אפשר לומר כי אם על אחד, דהיינו על זהב זהב ועל כסף כסף וכו'. אבל השקר הוא הרבה, כי יכולים לומר שקר על זהב שהוא נחושת או בדיל וכו', עיין שם. וזהו בחינת אח את הזהב ואת הכסף, את הנחושת וכו', שהם כל מיני מתכות, שהם בחינת כלל הגוונין שבממון, ששורשם בקדושה גבוה מאוד, כי הם בחינת גוונין איליין, כמובן בדבריו זה על בכמה מקומות. אבל מי שנופל לתאוות ממון וכבוד, והוא בכלל נצרך לבריאות הנ"ל, שם הוא בחינת נפילת הגוונין הנ"ל, שהוא בחינת כיוון שנצרך אדם לבריאות נשתנה פניו לכמה גוונין הנ"ל. שהוא מה שמחפה השקר באיזה אמת, שבזה יש כמה וכמה גוונין שנמשכו מנפילת הגוונין איליין שבכסף וזהב הנ"ל. כי עיקר רוב הפניות של כל אחד הוא בעניין הממון כידוע. ועל כן מרומז בפסוק זה ביטול השקר, שזו בחינת אח את הזהב, שישאר אח הזהב כמות שהוא כנ"ל. דהיינו שישארו הגוונין איליין שבזהב וכסף כמות שהם, ולא ישנה אותם חס ושולם בשביל הפניות ושקרים של טייבס מומן, שעל ידי זה הוא פוגם ומשקר בגוונין איליין וכנ"ל. ועל כן, הכלים של אקום, שרוצים לאכול בהם מאכל ישראל, שעל ידי זה ממשיכין הרוח חיים הנ"ל, שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל, על כן צריכין הכשר על ידי האש והעברת החלודה תחילה, שזו בחינת מפלת הרשעים, שעל ידי זה נשלם הדיבור כנ"ל. ואחר כך טבילה במי מקווה, שעל ידי זה נמשכין נקודות ומוציאין מכוח אל הפועל הרוח חיים, שהוא בחינת רוח טהרה וקדושה שנמשך מרוח אלוקים המרחפת על פני המים, שעל ידי זה עיקר הטהרה וכנ"ל. ממדלת. וזהו שביקש משה רבנו יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה וכו'. כי השם יזבוח הודיע לו שמוכרח להסתלק, על כן ביקש משה שישאר ממנו תלמיד שימשיך בחינת פי שניים שהוא בחינת כלליות שתי הרוחות הנ"ל. שזהו יפקוד השם אלוקי הרוחות, הרוחות דייקה, תרתי משמע, בחינת שתי הרוחות, רוח דלעילא ורוח דלתתא, שהוא בחינת פי שניים כנ"ל. כי עיקר התיקון לנצח הוא על ידי בחינת פי שניים כנ"ל, דהיינו על ידי שהצדיק, בחינת משה, משתדל בעוצם כוחו בחייו שישאיר תלמידים, שאחר הסתלקותו ימשיכו ממנו בחינת פי שניים הנ"ל, שעל ידי זה הכל יתקנו לנצח כנ"ל. ממה. וזה שכתוב במחלוקת קורח, כשהתגבר במחלוקתו מאוד כנגד משה ואהרון, ויפלו על פניהם ויאמרו כאל אלוקי הרוחות וכו'. היינו מחמת שראו עוצם המניות בלי שיעור מתפשטין על כל אחד על ידי מחלוקת כוח ועדתו, כי הם מכניסים כפירות והתנגדות וקושיות הרבה במוח ולב של רוב בני ישראל, עד שקשה מאוד להתקרב מריבוי המניות. על כן הזכיר בבקשתו אלוקי הרוחות, הרוחות דייקה, בחינת שתי הרוחות הנ"ל. כי עיקר התיקון על ידי זה הוא על ידי בחינת פשניים הנ"ל, שממשיכין אותם ממעט הקשרים האוחזים עם הצדיק האמת בחינת משה, כי טוב מעט לצדיק וכו'. כי על ידי הלימוד הקדוש של חידושי תורה שממשיכין, על ידי זה מכניעין הרשעים החולקים ומכניסים בלב החפצים באמת שיתגברו בחשק אמיתי כפי המניעה, עד שישברו כל המניעות ויתקרבו לנקודת האמת כמו שמבואר שם בהתרא הנ"ל. ועל כן ביקש כל אלוקי הרוחות, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. ולכאורה קשה. הלא הרבה מעדת בני ישראל נתערבבו במחלוקת הזה של קורח, עד שכמעט כל ישראל נחלקו על משה, כמובן בדברי רבותינו ז"ל ובפירוש רש"י. אך משה ביקש מהשם יזבוח שיסתכל ברחמיו, שעיקר המחלוקת נתאבה מאיש אחד שהוא קורח, שנתקנה במשה ואהרון על ידי גאותו וגסותו הרעה, שרצה לקח כל הממשלה על ישראל לעצמו, ושאר כל העם נמשכו אחריו בטעות לפי תומם. על כן ביקש כל אלוקי הרוחות וכו' לאיש אשר יחטא, שראוי שירחם על ישראל ולא יקצוף עליהם, כי אם על האיש האחד שהוא העיקר במחלוקת. ושאר כל ישראל ינצלו על ידי הערת בחינת שני הרוחות הנ"ל שהם בחינת פשניים, שמאיר על ידי התלמידים הקשרים, שעל ידי זה סוף כל סוף הכל יתקרבו אל האמת לאמיתו וכנ"ל. מ"ו. ועל כן דוד מת בעצרת, כי עיקר בחינת המשכת קבלת התורה בשבועות, דהיינו שנזכה לקיים את התורה כנ"ל, הוא על ידי בחינת פשניים הנ"ל, שממשיכין הצדיקים מרוחו של משיח שהוא דוד כנ"ל. ועל כן דוד שהוא משיח מת בעצרת, כי דוד מלך ישראל חי וקיים, כי רוחו של דוד שהוא משיח חי וקיים לנצח. כי סוף כל סוף יבוא ויגלנו גאולה שלמה, כי בו יבוא ולא יאחר. ועל כן מת דוד בשבועות דייקה, כי על ידי הסתלקות דוד שהוא בחינת משיח בשבועות, על ידי זה יכולים להמשיך בכל שנה בחינת קבלת התורה בשבועות, על ידי בחינת פשניים הנמשך אחר הסתלקות הצדיק ביותר כנ"ל. ועל כן באמת מחמת זה בעצמו דוד מלך ישראל חי וקיים, כי זה עיקר חיות הצדיק לאחר הסתלקותו, מה שממשיכין אמיתת תורתו בכל פעם. ועל כן הצדיקים במיתתן קרויים חיים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. מ"ז. וזה על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי וכו', כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי. ופרש רש"י, קרוב לפרישתה ממני וכו', עד שמצאתי שהיה עמי בימי יהושע. היינו, שדי כאחר הסתלקות משה, אז עזר השם יזבוח לכבוש ארץ ישראל. כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, וכל זה על ידי בחינת פשניים שממשיכין בשעת הסתלקותם ביותר, שעל ידי זה יגמרו אחר הסתלקותם מה שהתחילו בחייהם וכנ"ל. מ"ח. ועל כן, כלי שאינו בן יומו אינו אוסר, כי הטעם נפגע מחר שעבר יומו. כי עיקר התגברות הרשעים שהם החולקים המונעים הוא רק ביומם ושעתם. בבחינת רשע שהשעה משחקת לו, כי כל הצלחתו והתגברותו הוא רק לפי שעה. ועל כן כשרואין הנרדפים החפצים באמת, שהחולקים מתגברים עליהם ביותר, צריכים רק להתפלל להשם יתברך ולצפות לישועת השם, בבחינת דום להשם והתחולל לו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, השכם והערב עליהם לבית המדרש וכו'. וכמו שכתוב אחלה אלוקים דומי נפשי וכו'. כי צריכים לבטוח בהשם ובישועתו. ואף על פי שרואים שהם מתגברים ביותר, צריכים להמתין ולהמתין עד אשר יבוא יומם, כמו שכתוב זומם רשע וכו'. השם ישחק לו כי ראה כי יבוא יומו. כי בוודאי יבוא יומו של החולה כשיפול באין תקומה. כי לא יטוש השם ולא יעזוב את האמת עבור החולה, כי אמת השם לעולם. וזה שכתוב במחלוקת קורח, בוקר ויודע השם את אשר לו וכו'. בוקר דייקה. כי משה ראה שקורח מתגבר מאוד במחלוקת עד שכמעט כל ישראל ניסותו אחריו. עד שנדמה לחלושי קורח שבישראל שנטו אחרי משה שאי אפשר לעמוד כנגדו. על כן אמר משה בוקר ויודע השם וכו'. כי בכל יום היום מתגבר האמת על השקר. כי השם יתבח מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי בכל יום הוא יתבח פותח דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע ומאיר לעולם כולו וכו'. ועיקר אור כל האורות הוא האמת שהוא השם יתבח בעצמו, שהוא אור כל האורות כמו שכתוב השם אורי ואישי וכו'. וזה בחינת עיקר כל הבירורים שנעשים בכל יום ויום. כי עיקר כל הבירורים דהיינו שנתברר הטוב מהרע, ומה שנתברר האמת מהשקר. כי האמת הוא עצם הטוב, והשקר הוא הרע והטומאה, כמו שכתוב בתורה אמר רבי עקיבא. ועל כן בכל יום ויום שמתבררים בו בירורים חדשים, שנתברר הטוב מהרע, מתברר האמת מן השקר, כי זה עיקר הבירור כנ"ל. ומשם עיקר זריחת אור החמה והלבנה בכל יום ויום. ועל כן קבעו קריאת שמע בברכת המאורות, כי עיקר יסוד האמת הוא קריאת שמע, שהוא אמונת הייחוד וקבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות. ועל כן אומרים אחר כך אמת ואמונה, אמת ויציב וכו', וחופלין האמת כמה פעמים, כי זה עיקר האמת, ומשם עיקר האור של המאורות שיוצאין ומאירין בכל יום, שזה נמשך מהבירורים שנעשים בכל יום ויום, שעיקרם הוא בירור האמת מן השקר כנ"ל. ועל כן בכל יום ויום בבוקר בעת זריחת האור נמשך מפלת הרשעים. כי עיקר מפלת הרשעים הוא על ידי הערת האמת כנ"ל. וזה בחינת לבקרים עצמית כל רישי ארץ וכו'. וזה השם בוקר תשמע קולי, בוקר ארוך לך ואצפה וכו'. שזה נאמר לעניין מפלת הרשעים, וכמו שפרש רשי שם, בבוקר אני קורא לך עליהם שהוא עת משפט ברשעים, כמו שכתוב לבקרים עצמית כל רישי ארץ וכו'. היה זה רועם לבקרים, כי בבוקר, בבוקר יעבור וכו'. ואף על פי שרואים שעוברים כמה ימים ועדיין אין להם הפלה שלמה, אף על פי כן אנו מאמינים שבכל יום נמשך עליהם ברוחניות מפלה מן השמיים, כפי ברור האמת שבכל יום. ובוודאי יבוא יומם שיפלו באתגליה, וכאשר ראינו כמה פעמים נפלאות שעשה השם יתברך עם ישראל, וכל הניסים היו רק שהשם יתברך סיבב בנפלאותיו לקיים את ישראל בתוקף הצרה, עד אשר עבר הזמן של הצלחתם והגיע יום הפלתם, כמו שכתוב עוד היום בנוב לעמוד עם נופף ידו ארבע ציון וכו'. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל שהצטגניניו אמרו לו שבאותו היום יכבוש ירושלים, והוא בא לירושלים באותו היום והסתכל על העיר והניף ידו בליצנות וכו', ואמר שאין צריכים לטרוח לחופשה באותו היום דייקה, וחשב שילין הלילה ובבוקר כל אחד ישליך אבן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכל זה מת השם הייתה שקלקל את מחשבתו, כי באמת לא היה לו כוח, כי אם באותו היום. ותכף שעבר אותו היום והגיע יום אחר, חידש השם יתברך מעשה בראשית בטובו, וגילה האמת בנס נפלא, עד שהיה לו מפלה גדולה תכף שעבר אותו היום. כי תכף כשהתחיל ליל שני, השייך ליום אחר, התחיל להתנוצץ בבירור האמת של אותו היום המחורת, שעל ידי זה הייתה מפלתו העצומה, כן יובדו כל אויביך השם. כי עיקר מפלת הרשעים הוא על ידי התגלות האמת, שזה עיקר הבירור שנעשה בכל יום וכנ"ל. וכן אומון הראש או עמך שמוי, חשב שכבר כבש את מרדכי מאחר שראה גדולתו כל כך, ונתייעץ עם אשתו ואוהביו הרשעים לעשות עץ גבוה וכו'. ובבוקר אמר למלך והתלו את מרדכי עליו וכו'. וישבר לא ידע שבבוקר יהיה מפלתו כל כך, עד שבאותו יום המחורת תלו אותו על העץ אשר הכין למרדכי. וכל זה על פי הנ"ל. כי בכל יום נתחדש העולם לגמרי, בבחינת טובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ועיקר חידוש מעשה בראשית בכל יום הוא ברור האמת מן השקר שמתברר בכל יום ויום. אפילו בתוקף הגלות המר, אפילו בעוצם מרירות הצרות והרדיפות שעוברים על הקשרים הנרדפים וכנ"ל. וכפי ברור האמת, כן נמשך מפל את הרשעים עד אשר יבוא יומו כנ"ל, שעל ידי זה היה מפל את המן וסנחרי וכל הרשעים וכנ"ל. וזהו בחינת בוקר ויודע השם הנאמר במחלוקת כוח ועדתו, בוקר דייקה וכנ"ל. וזה בחינת כלי איסור שעבר יומם, אין להם עוד כוח לאסור כי נפגם טעמם. כי האיסור שהוא בחינת הרשעות, שבשביל זה צריכים הכלים מגעלה באש לבאר הרע, אין לו כוח כי אם ביומו. אבל כשעבר יומו, נפגם טעמו ואין לו עוד כוח לאסור ולקלקל את היתר. כי אין לה איסור והרע כוח כי אם ביומו כנ"ל. וכשעבר יומו כבר נפגם ונתבטל וכנ"ל. ממתת. וזה ותפתח הארץ את פיה וכו'. כי קורח חלק על משה ורצה למנוע את כל ישראל מהתורה והמצוות. ואם היה מתקיים דעתו הרעה חס ושולם, היה מחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו. כי עיקר קיום העולם הוא על ידי התורה והמצוות שנתן לנו משה, שעל ידי זה מוציאים כל הבריאה מכוח אל הפועל כנ"ל. ועיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל, הוא על ידי בחינת פתח המבואר שם בתורה הנ"ל. כי עיקר המשכת אחיות מהרוח דל אלה לרוח דל תתא הוא על ידי בחינת פתח. כי העיקר הוא לעשות ולתקן מבחינת פתח כדי שיוכל לכנוס לשם ולהמשיך האור משם בהדרגה ובמידה. כי אור העליון רוצה להשפיע תמיד, רק אי אפשר לקבל השפעת חיותו מחמת ריבוי אור. על כן צריכים לעשות כלים, דהיינו צמצומים, כדי שיומשך האור בהדרגה ובמידה כדי שנוכל לקבלו. אבל כשנעשה צמצום צריכים לעשות בחוכמה נפלאה, באופן שלא יתעלם האור לגמרי על ידי ריבוי הצמצומים, רק שיהיה נעשים על ידי הצמצומים מבחינת בתים וחלות וכלים וצינורות, שיהיה האור נמשך על ידם בהדרגה, דהיינו שיצטמצם האור על ידם, רק יהיה נמשאר בבחינת פתח שעל ידו יהיה נמשך האור והחיות בהדרגה ובמידה. ועל כן עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל על ידי בחינת פתח, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. כי אי אפשר להמשיך החיות מהרוח דל אלה לרוח דל תתא, כי אם על ידי בחינת פתח כדי לקבל החיות בהדרגה ובמידה, בבחינת רצו ושוב. וזה בכל דרגה ודרגה, כי אפילו כשזוכה לאיזה דרגה, דהיינו שזוכה לתקן איזה פתח, להמשיך החיות מהרוח דל אלה מאיזה דרגה, עדיין הוא צריך לתקן פתחים במדרגות הגבוהות יותר. כי כשצריך לעלות למדרגה גבוה עוד יותר ולהמשיך החיות מהרוח דל אלה ממדרגה גבוה יותר, הוא צריך לעשות פתח שם שעל ידי זה הוא מוציא מכוח אל הפועל ממדרגה גבוה יותר. וכן בכל פעם שצריך לעלות מדרגה לדרגה עד לאלה ולאלה וכו'. כי זה ידוע שאדם צריך לעלות מדרגה לדרגה, דהיינו שיקבל אור וחיות מהרוח דל אלה מבחינה גבוה יותר בכל פעם, שזו בחינת מוציא מכוח אל הפועל הנ"ל. ועיקר תלוי בתיקון הפתח כנ"ל. וזה שמבקשים פיתחו לי שערי צדק וכו'. כי העיקר לפתוח הפתח כנ"ל. והפסוק משיבו, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. כי עיקר תיקון השערים והפתחים הוא על ידי צדיקים שכבר זכו למדרגות גבוהות בתכלית המעלה, שהם ממשיכים בחינת פי שניים, שזו בחינת מוציא מכוח אל הפועל, שעל ידם עיקר תיקון כל הפתחים והשערים וכנ"ל. וזה שביקש תחילה לא אמות כי יחיה וכו'. כי לפעמים כשיורד הרוח דל אלה ואינו יכול לעשות פתח לקבל האור ממנו, הוא מוכרח למות ולהסתלק על ידי זה. כי משם עיקר המיטה והסתלקות וכנ"ל. ועל כן ביקש לא אמות כי יחיה ואספר וכו', שלא ירד הרוח דל אלה בשביל הסתלקות ומיתה, רק יזכה לחיים, דהיינו שיזכה להמשיך תוספות האור מהרוח דל אלה, שזהו בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. וזה אי אפשר, כי אם על ידי שבירת מיניות רבות כנ"ל. וזה יסור יסרני יה ולמוות לא נתנה לי. דהיינו שהשם יתברך עזרני שהיה לי איסורים ומניעות עצומות, וברחמיו העצומים היה בעזרי לשוברם על ידי החשק והכיסופים. ועל ידי זה ולמוות לא נתנני, כי זכיתי להוציא מכוח אל הפועל על ידי האיסורים והמניעות שהם בשביל החשק וכנ"ל. וזהו פיתחו לי שערי צדק, שמבקש שגם עתה יפתחו לי השערים דקדושה, שיזכה עוד להמשיך חיות חדש מהרוח דלאל ממדרגה גבוה יותר בכל פעם, שכל זה עיקרו תלוי על ידי תיקון הפתחים והשערים וכנ"ל. וזה בחינת פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק וכו', כי העיקר הוא תיקון הפתח והשער בכל דרגה וכנ"ל. וקורח, שחלק על משה ורצה למנוע את כל ישראל מתקרב למשה שהוא הצדיק האמת, שעל ידו עיקר תיקון הפתחים של הקדושה, שעל ידי זה מוציאים מכוח אל הפועל כנ"ל. על כן היה עונשו על ידי זה בעצמו שגזר משה, אם כמות כל האדם וכו', ואם בריאה עברה השם ופצתה הארץ את פיה וכו'. שבזה הראה משה עוצם גודל כוחו, שיש לו כוח להוציא בריאה חדשה מכוח אל הפועל, שעל ידי עשיית פתחים ושערים להמשיך החיות אל אל המרום כל דרגין עד סוף כל דרגין, עד שינעשה פתח בגשמיות, בתחתיות גשמיות הארץ הזאת, שהוא תכלית הגשמיות, שמשם כל המיניות שבעולם. כי עיקר המיניות של האדם נמשך מחמת שהוא מלובש בגוף מגושם כזה, בארץ גשמי כזה. וזה עיקר ניסיון האדם וחמבואר לאל מזה, שעל כן עיקר המקווה על הארץ די כעיין שם. בעיקר כוח הצדיק שיכול לעשות פתחים במדרגות העליונות, עד שיכול להמשיך האור והחיות, דהיינו התגלות אלוקותו ידבח גם בעולם הגשמי הזה בתכלית מדרגות התחתונות, עד שיתקיים וידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו'. וכמבואר כבר כמה פעמים שעיקר גדולת הצדיק בחייו ואחר הסתלקותו, שכל מה שעולה למדרגה גבוה יותר ימשיך ויעיר האור למדרגות התחתונות והמגושם יותר. וזה הראה משה רבנו אז בעוצם גבורת כוחו הנפלא. כי כוח ועדתו נפלו כל כך עד שבאו לכפירות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כוח מין היה. עד שאמרו שכל אפין שווין, כמו שכתוב כי כל העדה כולם קדושים וכו'. ולא האמינו בגדולת הצדיק שיכול להמשיך חיותו והתגלות אלוקותו ממדרגה גבוה בכל פעם, עד שיכול להגביה כל הנופלים והמגושמים וכו'. ועל כן הראה משה שיש לו כוח להראות לעין כל שהוא יכול להוציא מכוח אל הפועל בריאה חדשה ממש, עד שיהיה נעשה פתח בגשמיות הארץ ממש. וכן יתקיים מיד כמו שכתוב, היי כחלותו לדבר וכו', ותיבקע האדמה וכו', ותפתח הארץ את פיה וכו', שנעשה פתח בארץ הגשמי ממש, ועל ידי זה הרשעים והמונעים והחולקים קיבלו עונשם ונבלעו מיד. וכל ישראל ראו על ידי זה בעצמו גודל כוחו של משה, שיש לו כוח לעשות פתח מרום כל דרגין עד סוף כל דרגין, שזהו בחינת מוציא מכוח אל הפועל וכנ"ל. נון. כי עיקר המיטה נמשך על ידי חטא אדם הראשון. כי אם לא היה חוטא האדם, היה יכול לעלות לרום המדרגות העליונות, ולעשות פתחים שם עד שיקבלו חיות העליון משם בעודו בגופו, והיה מגיע לשלמות בחייו. אבל מחמת חטאו נגזר מיתה, כי אפילו אם הוא צדיק גדול אפשר לו להגיע לתכלית העליון כי אם על ידי המיתה, שבהכרח שיפרד הנפש מהגוף, ואז ישוב אל האפר ויזדכך שם עד התחייה, ואז כפי מעשיו וכפי זיכוחו יזכה שיהיה נפתחים לו פתחי ושערי הקדושה. ועל ידי זה יהיה נמשך הארת הפתח עד מקום קברו, עד שיהיה נפתח קברו ויקום בתחייה. כי עיקר תחיית המתים הוא על ידי תיקון הפתח בבחינת בפתחי את קברותיכם וכו', ונתתי רוחי בכם וחייתם וכו'. וכוח שחלק על משה כפר ופגם בכל זה. על כן הראה לו משה שהוא יכול לעשות הפתח בקרב הארץ מיד, שעל ידי זה ייפלו החולקים, והקשירים יראו גדולת השם וגדולת הצדיקים שיכולים לעשות פתח ולגלות את האמת אפילו בגשמיות הארץ הזאת, עד שיראו הכל את האמת וכנ"ל. נ"א. ועל כן עיקר מחלוקת קורח התחיל מפרשת ציצית, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי ציצית הוא בחינת המשכת הרוח חיים מאלה לטאטה, בבחינת מארבע רוחות בו היא הרוח. וזהו בחינת תכלת. כי עיקר המשכת הרוח חיים מאלה לטאטה בכל פעם עיקרו על ידי בחינת תכלת, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל במקום אחר, בשם הזוהר, שתכלת הוא בחינת דאח לכולה ושצה כולה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים וכו'. היינו, שאומות העולם וכל הרחוקים מצדיקי אמת אינם יכולים לקבל האור של מעלה מהשם מטבח, כי הוא שורף ומחלה הכל בבחינת כי השם אלוקיך אש אוכלהו, דאח לכולה ושצה כולה. אבל ישראל הדבקים בצדיקי אמת נאמר עליהם ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. כי אדרבה, הם מקבלים חיות משם. כי הצדיקים ממשיכים החיות עליהם בהדרגה ובמידה דרך פתחים ושערים דקדושה עד שאין אור העליון שהוא אש אוכלה אוכלת אותם. רק אדרבה, הם מקבלים חיות חדש בכל פעם משם. וכל זה הוא בחינת תכלת, בחינת ציצית וכנ"ל. ועל כן קורח שחלק על כל זה כנ"ל, על כן פגם בתכלת וכנ"ל. ועל כן שאל, אם חוט אחד של תכלת פותר הטלית, טלית שכולה תכלת אין עוד דין שתפתור את עצמה? היינו, שכפר ופגם בבחינת השערים והפתחים הנ"ל שהם בחינת כלים וצינורות, שאי אפשר לקבל האור כי על ידי פתחים וצינורות. ועל כן דייקה על ידי חוטי הציצית ממשיכים האור בהדרגה ובמידה. אבל טלית שכולה תכלת, בוודאי אי אפשר להמשיך האור על ידה, כי הוא בבחינת ריבוי האור, עד שמתקנים אותה על ידי חוטי הציצית דייקה, שעל ידי זה עושים פתחים וצינורות דקים ונפלאים לקבל האור בהדרגה ובמידה וכנ"ל. וזהו בעצמו מה ששאל בית מלא ספרים חייב במזוזה וכו'. כי אמר שבית מלא ספרים פטור ממזוזה, מכל שכן ממזוזה אחת שפותרת כל הבית. וגם בזה כפר בענל, שכפר בהמשכת האור מלעילה לטאטה, שבאמת אי אפשר להמשיכו כי אם על ידי תיקון הפתחים דייקה, שזהו בחינת מזוזה שאצל הפתח דייקה, כי העיקר הוא תיקון הפתח כנ"ל. אבל בית מלא ספרים עדיין לא ניתקן הפתח, אדרבה, על ידי ריבוי האור אי אפשר לקבל כנ"ל. וכן בארת כגריס וכו'. כי גם דיני הטומאה הם גם כן על פי הנ"ל. כי גם בהטומאה יש פתחים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הבא להיטמא פותחין לו, יש לו פתחים הרבה. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. ועל כן בארת כגריס טמא, שאז נמשך רוח הטומאה דרך פתחי הטומאה. אבל פרחה בחולו טהור, מאחר שנתבטל הפתח, אין לו כוח לטמא, כמו שאין לו כוח לעקום לטמא בנגעים. כי דיני הטומאה והטהרה הם נפלאות תמים דעים, ואין כוח בנגעים לטמא, כי אם את ישראל דייקה שאחוזים בהקדושה, וכשפרחה בהם צרעת מטמאין. אבל העקום, שכולם טמאים, אין מטמאין. וכן פרחה בחולו טהור, כי עיקר הטהרה והטומאה נמשך על האדם כפי תיקון או פגם הפתחים והצינורות כמובן בהתורה הנ"ל, במה שאמר וכל המצוות והעבירות תלויים בזה בבחינת פתח הנ"ל, שהוא בחינת פותח את ידיך וכו' בקדושה. ולהפך נאמר, במתים וכו' כמו חללים וכו', והם מידך נגזרו, שפגמו בבחינת פתח הנ"ל, בבחינת התפתחות הידיים וכולי אין שם. וקורח כפר בכל זה, כי זהו עיקר מחלוקתו, שכפר במשה שהוא הצדיק האמת, שיש לו כוח להוציא מכוח אל הפועל על ידי בחינת פתח הנ"ל. על כן היה עונשו על ידי ותפתח הארץ את פיה וכולי וכנ"ל. ועל ידי זה בעצמו נתגלה האמת וכנ"ל.